lobina ngai olulanga banda kala okoka na yo koyebisa ngai te kasi miso na yo efundaka yo nayebi mwasi abandaka mobali te bayebisi ngai na baninga na yo nandimaki te ezali ya solo soki ezali nguya ya nzambe reve na yo ekoki kokoma realite soki mpe yo e nayebi te o yaka tokutana tosolola toyebana eske ezali yo nde nazalaki kozela na mosika na yo ka basantima na yo Landry Ewenge Zigzag Balobi na ngai olulanga banda kala okoka na yo koyebisa ngai te kasi miso na yo efundaka tro nayebi mwasi abandaka mobali te bayebisi ngai na baninga na yo nandimaki te ezali ya solo soki ezali nguya ya nzambe reve na yo ekoki kokoma realite soki mpe yo e nayebi te o yaka tokutana tosolola toyebana eske ezali yo nde nazalaki kozela na mosika na yo ka basantima na yo Voilà, Ivano. Oh, kolia ngai lokola bilei, zala na peti otonda ngaye. Odunda nga osilisa nga libela, oyoka sentima ya bolingo na ngai. Oh, kolata nga lokola sari. Nalinga mayo nzoto na yo mobimba kopema te koningana te oyoka chaleur ya bolingo na ngai okolia ngai lokola bonbon oyoka sukali na monoko charlie epanza na nzoto na yo mobimba oyoka sukali ya bolingo suka te bakotuna yo nani alangwisi yo boye mamae Nanyango asali yoboye Olei nzo isukali Bolingo sukate Bako tunayo Baye banani akomisi yo Kizengelele Nanyango, nanyango Obosani biso ya mokili zokele Bako tungisa yo Bomba kombo nangana kati ya soutien Kobimisa te okola kisate Bako botola yo eloko yo zwi na pasi Bampangi ya Vincent Reve nanga ekomi realite Na komi ereze Anga yo, anga yo Zambia ndi milo sambo nanga Okoli ya ngai lokola bilei Zala na peti otonda ngaye Odunda nga osilisa nga libela Oyoka sentima ya bolingo na ngai Okolata nga lokola sari Nalinga mayo nzoto na yo mobimba Kopema te koningana te Oyoka chaleur ya bolingo na ngai Okoli ya ngai lokola bonbon Oyoka sukali ya nzala mbiviki Epanza na nzoto na yo mobimba Oyoka sukali ya bolingo sukate Mama Mama Ngai chanso yo Euta wapie Likambo nini baponi kakanga yo Balanda landa ngai Chance kitoko boye natikela nani pole yebisa bango ye ye ye ye ye ye mama e Marie Claire Mbui Vincent Gomez Elombe Mbaki Malaoka, Rémi Ketani, Mobulu te, Makelele te, Mindondo te, Bala te. Pierre Longhi, Pako Tumbisayo, Komba Kombo Nangana Katia Soutien, Kobi Misate Okola Kisate, Okoya Kozanga Eloko Yosui Napasi, Pampangi à Vincent, Rêve Nanga Ekomi Réalité, Nakomi Ereze Angayo.